Co pak se zbláznila? Nebo jsi snad slepá? Proč na mě křičíte? Že jsem neposlechla? A pospěš si, mrznu tu. Vždyť máme leden. Na konci vesnice je hostinec jeden. Přemoudrý chlapče s přemoudrými řečmi. Najdeš tam všechno, co chybí ti, věř mi. Co mě zdržuješ? Uhni mi rychle, zmysl!